Deru biya heke to an amisan deru biya heke to an an ka fo duwaina nam ko dama dama le ka an ka fo yani nam an yana hina nyini alhara ta ba ye ka hina nyini an yere ye jati me bi mi ambara ale de ira ka te manduru ka nam anduru se ka maama ka le se ka maama ka bi wota an ya le biye le jigi ba alata hina ka nam wole ko so an ga yasi kara ka swali ke ka surantu lali si kara be hina le nyina an ya le biye ala hina biera Wote maningo katoe kaladri soro ka di nyongo matugu. Naam. Anga afo wango si tuwa mitura. Jati. Den li bayi. Hmm. Ma si tuwa mitura nyanyini si toko anga na yewe. Naam. Okay. Okoso ansi duwa kilingilin biya rainko sawale kumbe kake. Naam. Wole bejuma ye. Hali akake ya afo andi mokobe kura li mobirira li katama. Naam. Ali mobiri nkono no. Hmm. Anya labatu. Jati. Ka aladari. Naam. Kanyon ladi. Allah ansi duwa kelengele biara anya labato kala dari kanyon ladi kosana anka fu ku sui na wele bemi yeta me biye se ka fa la hinara la hinara la ka mo ke duwa jabe bai e duwa ka jabe ala hinara me kana jama ka futa ko ina hina nyini ka toy ka kuma ka irara ko gwelen dan le boye Allah ngi ma le ma de ma ma de ama ke fere Koma do bay we boy dara ti o jate koma ye yeta janga ma soro ni wole ala ngisi ama o ko so kawandi modo tali gina soro sababulo ala nga furma ale kawandi do ta janga ma soro sababulo ala ngisi arma ura an la nyini ku wole be hina nyini ye ani ali gina nyini ye ala ka to tugu an bade mi nyana ma an fache mi nyana ma an karamo mi nyana ma ale le sigini yeta na le mu an karamo badiru dini de an karamo masake ya an karamo barale ki to kirmi biye ekirite nam ngole fo ngwa ba la fo le rata ki seneke sene anyan na nyenyana ka yiri den tiga ka domu ni ale ka fo yo fo ru ka ti alo ka kere mo mi ka to an lur ka mbuta da ni habaru lo ka bonyo na alele lo ni eta alele sigi ni eta kokoba ngara mo ka sara bele bele be nya ala sara ye amen ala nge fere leo ma de mama de ala nge fere leo ma de mama de wala mo amo ramada mada ala mare amo ramada mada antu anga karandama dama ke katemaya jati kaseti yara ka to wani se ka fo karansi ama temera ya Man sanga karanjo na lebe mu ebutu ko no ya. Naam. Ndo ka fare ngo kwagbele sanga karando. Beden. Mi ambe ko mana duga inata. Amma nyina ban yer rangara mo si na mi sara yi. Naam. Ei. Mo kwa juru bar biera mo mi ka ta juru sara ile kwa amma nyina bele ta juru na sara yam si ko lowa. Ya lo ka mo. Saya juru ban biera lo. Sule suru bilasira. Allah. Ko ba. Sugbere gbere le kor ka ta su do bilasira. Naam. Ko sanni mo ka sami anya fo ko adiara rade atiga ko angwa donal gina ral mo mo le ka sa sulo mo ya ka adiara ra kawako ele na sayam si le ko lo uran dur yo ma de mama de yo ma de mama de amo ramada mada ramada uran mi ni nan ba der fe nam aran lo an yere dati an du leta ni nam kam nan de no ma sanga wala ngara mo fitin an lor yakira ngara mo fitin leta mi ngara mo ti bay ko so an lor ti yakira ngara mo ma sa jan lor yakira ngara mo fitin le nam mi ngara mo badir di ti bay ala hinara amen e nan nyan ya kan nan ya kan nan o ya tren de pana fetire meke ko ba imba inde pana fendi e kalam na tambi an ya lor biele baya eh karam ko cenya na ma ngaram ko sarabe an nya la dia ma fitini le bayan taye etete ka fu e batete ka fu huba akaka tanle ki sene ka na nyenya na ura koko le be magarabia sababu bora wurlira sababu tugu bora kiemira adole larata na afari ko fila wula wula gwanyi ni karanki ke jula karanta hegima bara beti katike ma fari mo mo le ka fa be na gutu ya ko be na beti le tike ka to nyini e be yere sigarale e be na beti le tike ka to nyini wati temera hai hata nam ele na fon fele lo mbe kam mani masaka abia kere kere ka ka gutu ye a hera la dia ma antu ka ke garbu de ye masaka fon ziri ama nam e ka lo an ga mo sina jate mi sara ta allah hinara alele ya fola ko falil halil en la ya rufu ila alil falili e ka bene wuru we wulu fo moyan bunya arka lokon aru masani arbe marta baraga koso karamo denka lonike ka tresi sa mesesi ado mi arki ikiri karamo ka kolola kolonke arna fo nyamsi arti allo koso arafo hakla di arti so ki ikiri karamo kuba omo ramata mata ramata andi mo kele logbutu okono ya kera musora mi mambunya dei hali ambari abana ere ni le ba fora ta mi an zigira ta nyangwa nyarfu karanga duati soro ndaho jiba me anga mo ko lufo ka saya ku mo fo afanga mi ban lura be minti bisawa jiba afanga mi ban ala ka mi no yama minti bisawa ka tema ko ko mo le na karanto ojanya metene wa ko lu ko so ni anga ka se minti bisawa an tema ki ko ma gbere fo ki taka ki nyon ladi uraina saya ku mo fo minti bisawa insha allah wo tema ni ko ansi to rangwa karami ko le bayere lalagaye ba yere lalaga nya yere lalaga nya musika ta kisi alaka na minno ko yama anyi wo foko ukara ando tu wo fio fina ni tamu hedu yeba wo tamu hedu mi ke angona ka haya njo na mi fo nga afare ko saki lan ta san butigira kana manti na ko bie ke nana anyi do mando le boka ke nana do mando mando ma wo te ka ko saki bie ke nana tiga domu meni do man ka ke kana la boka ba angwa alhamdulillah nan diara abie ka kara nan yetia wo le be afo duwau Allahu Akbar. Duwa uta siya mata be jabi lema. Allahu Akbar. Halikuru kelele kara ka jabi na fanana. Ni keme tu do kara me jabi akara fu. Wa Allahu Akbar. Yo mate Muhammadu. Allahu Akbar. Yo mate Muhammadu. Waramu Allah Ramata. Ni ke kara mo de. Waramu Ramata. Quran ju su hamin be. Naam. An ju su hamin be su ina. A hamin be muna. Jati. Ai tembe sirami ka ala yahina ngara mo sinara. Allahu Akbar. Hamina ngumba ngi sura be wole boye. Naam. Ai tembe sirami na masaya ki ya masoma ka. Kuba. Allahu Akbar. Nyanyi ni ka fo butu obiye ye. Naam. Angara mo yoru wo worta woruta tembera. Jati. Ko ngari ya fo ko kwa barta ka. Ko angara mo sina de ndole benyi. Nyanyi mi ka fo sura mar wole boye. Kuba. Ka mo sina de ngera de musor afari ye ka ko arfa ka demi woro ngos adam e dem filale woro ibnu likalbi wa ibnu sulubi naam e soro ka demi woro ani gisu ka demi woro kuba yo filale woro dumiyara e gisu ka demi woro denlo e soro ka demi woro denlo karam angara mo sina gisu ka demi woro adol beni ala ibundiri ngoso bi ko tere munga metembe naam mi angara mo lay dauda angara mo badir dini den ta jalladi jama biye bay aka foko ala ibundiri adin ka ko tu adin yamsi ko ko adin ka ko tu adin yamsi ho eh bibabiga ambudu me babiga mujanabo bibabiga ambudu me babiga mujanabo kadira ta ya rajalu kalyambuwa rajalu kalyambuwa rajalu kalyambuwa bibabiga ambudu me babiga mujanabo babiga ambudu babiga mujanabo babiga ambudu babiga mujanabo babiga ambudu babiga mujanabo kashiru li hantu aya ja ya jalu kalyambuwa ja ya jalu kalyambuwa babiga ambudu jonjele loni enarata babiga mujanabo Allahi munir ye bu ndadara Nabadika mujanabu Ya Allah katame Nabadika mujanabu yala imni lokate ma yere kan ala anye buna dara memba diga mojenebo siwiti suina memba diga mojenebo ando luwani angbodu waru mai memba diga mojenebo ala ando munu waru mai yo memba diga mojenebo anjigido behina ka Memba diga mojenebo Allah ya lokade ba yaraka Memba diga mojenebo Ya lokade ba yaraka Memba diga mojenebo Awalai dada yebona dada Memba diga mojenebo Dimitri yebona dada Memba diga mojenebo Kana wabri yori yebona dada Memba diga mojenebo Ainko wazi lala kiria Memba diga mojenebo Allah I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Kaziru lihatwaya, ahata uyasi akata atembeja Alo nana nasi aluka aliamuwa Ambekoto ele nyinina Nasi aluka aliamuwa Ala njigiribe ila alaye Nasi aluka aliamuwa Yaya fam karamo jeba Nasi aluka aliamuwa Ala mele bebe Nasi aluka aliamuwa Yaya fam karamo jeba Allah ya luka Allah ya luka ya ya baba bozina ba Allah nga buku ma wala ya ya luka ya wa ya gburu no ya ngara bo je ma ya luka ya wa adama to ni mati Allah e ga bi ran dar ya goda le ma di mamade ya ramanur ma Ya Mati Mamadi Warhamhum Ya Hina Rura Mamada Allah Ina Mandaru Biara La Marihamuna Warihamu Sayana La Marihamuna Warihamu Sayana La Marihamuna Warihamu Sayana La Marihamuna Warihamu Sayana Tokon Mani Mati Galawe Irihamuna Ya Hina Na Wa ya mudayana ngara morura wa ya mudayana yaina wa ngara mofa bakarira wa ya mudayana kilama ya dabo tabarilum wa ya mudayana yaina ngara malimam kudusura wa ya mudayana kilama ya sirati gabarilum wa ya mudayana Yanina ngara mabuda mani yorura Warihamu dayana Kila mayashirati kebaru lamu Warihamu dayana Yanina ngara mwote na yorura Warihamu dayana Kila mayashirati kebaru lamu Warihamu dayana Yanina ngara mwesifu yorura Warihamu dayana Mituwa sula mayashirati kebaru lamu Warihamu dayana Yanina ngara mwala ishaka yorura Warihamu dayana Kila mayashirati kebaru lamu Wariyamu dayana Yaina ngara mabadir dinira Wariyamu dayana Kwandu wasila mayasirati gabarilamu Wariyamu dayana Yaina ngara mabarahabara Wariyamu dayana Sila mayadarabota barilamu Wariyamu dayana Yaina ngara mabalimamele ajamadura Wariyamu dayana Sila mayasirati gabarilamu Wariyamu dayana Yaina ngara mabamakamara Warihamu dayana Kila mayasirati kebaru lamu Warihamu dayana Ya ngara mo masajaya nyana maya janya Warihamu dayana Kateri limami sambali nyana maya janya Warihamu dayana Kangole jaligwema nyana maya janya Warihamu dayana Kangara mo laiburama nyana maya janya Warihamu dayana Kila mayasirati kebaru lamu Warihamu dayana Ya ngara mo buyo nyana maya janya Warihamu dayana Kangara mo siyedu yori nyana maya janya Warihamu dayana Anyi sirajira baru lomu Warihamu dayana Kangara mo abudu yori nyana maya janya Warihamu dayana Kila maya siratika baru lomu Warihamu dayana Anga mo miru togirita Olebe moriye Sanulana sunata sunata Masyaallah Sangga karanyi sindi baru lomu Sanulana Anyina namir toko kwarbie bara Sanulana sunata sunata ole kan lor dama dama sanulana sunata sunata rabbi jidina ilma walakinna bisale rabbi jidina ilma walakinna bisale rabbi jidina ilma walakinna bisale rabbi jidina ilma Tony Matigala, where Gidin, nine, Darian, or Gidin, and young Gidin Lanera, Valentina, young of Moyana Maruma, Valentina, Yarabin, as your own, what do we got in our own? What do we got in our own? Ankoro bala we nazi aluka ani le dare ani auna ani dar di mani le ra wada minga ya tau fi kuka ya wada minga ngar mo dance o minga nazi aluka le auna wada minga ila zawa Adialugali auna wadaufika ila sawa Adialugali auna wadaufika ila sawa Nama mbata parara Tonyma diala we nasi aluka Ambele dara ali auna Yandur diema wadaufika ila sawa Yataufiku kanya wadaufika ila sawa Amemie Ambora koroko karanga dua jati nga karanga yangi ya fongo angara mo ya fo an halbi allah hinara ma faringo karam yanga ke karan siraf lalum nam jiatu nakil bay jiatu man kul bay allah jiba an sangi tan siya yanga so kata angara mo fe nam si tangi tan siya yanga ta musufur halka denworo nam o san nam bay ko latir ma angara mol be mufuti anga jamana na ya nam fem biye nyin nga na fe si allah la ma nyina si ko allah jiba ngi ya faringo angara mo ka fo ka ko ni mo ka fa duwa ukuru kelinga e kana afilana afo kwa le de ma kuna sin angara mo ta jalla dia ka ta fo kamile ka fo ko karamo ko jemi ne karamo ko ro wulu ma kare te lo cho ma kam fo le mi o angara mo ala lo de ma wada bi ka ila sawa angara mo sin ta ra ka don ba le to en yo wada bi ka ila sawa allah tawfiqo ka nya wada bi ka angara mo le karamo ala ma de ma na Wagangi kaila sawa Ngara mo fitin ala man lor dia mana Wagangi kaila Ngara mo lay daw dala man dia mana Wagangi ka Dema ser dema ba ala man lor dia mana Wagangi kaila Ngara mo limami ala man dia mana Wagangi kaila sawa Ngara mo kolongani aku ala man lor dia mana Wagangi kaila Ala ibramani aku ala man dia mana Wada vika ila Amba le kutunga ala mandia mana Wada vika ila sawa Ala taufiku kanya Wada vika ila sawa Eka loka fwala ita Ala ansonwara Jati Ni saratitara akbele Huwa Kili kana baka takabo Ala mora katake dunia njini bagay Jati Mebira anyan fwala Ni anga fwala anyan do yurufo Nam Eka ke garbuye kanyani bi karamo ci ala me kuna die garbu ye tiya Allah wulo ko so ani die mani nyina ala fe ala man die mana ni ala kan die ma dina yira baru ala mar die mana ala kana dina yira baru desa ara ta ala ba dina jugur borora amin ngara mo ala kana ar desa nya ta ala ba jugur borora amin ala man sona mo mo le ko abe bi kala na ala kana do desa amin na foro tuwir tu ala hakli di arma amin na foro tuwir ala hakli di arma nga fo ngo mba la dara na furtiru masai na hakla diarma jati mo fi lalo mo sawa mo tan lo muwa lado aran kiri nyamsi na zarari afa aran vite ka fala ka kodo ma min no yanyi kurana ra anya ta do fo ka ira ra ngo so na furtiru ta ra ke masaka bere diarma mi se ka sa afa ga me bere to ar bura sa yarki kuba Ajalu gali auna wadaufika ila sawa Ajalu gali auna wadaufika Koma masa wakanka ke Koma masa wakanka ke dinara Ankoma na ka arka taka filata ka keletoi Arka mitoi wabu arka mitai Ko baba sawa mokan ko tani na furi Na furi tika ka nika na furi sori ya nyumange Ma fari soro mi aina akara wale asirilo Ni ala ka alatege Ala alatege wal asira ina wole kara nam al imam safi on katian bo ako hali ala ti makura nan duba si jigi fo wal asiri kele ko atika anwasa allah jiba na fo ngara mo der jate minni worbe kara ngara ngoni ka wal asira ala kami bangini ni ba kara na halbi ni ma yar ka menbe ba jale se ka karawali asirra tiya kari kundo lember na fota ala karawali asirra e se ka kar dunya ratiya ala nanna na furu dilema ambar ladira arka filata ka bugo matoi adole be jumaye anga fo ka misir lo ni na furu heralo na furu tigi dor lora na arbiete de ala to arbiye afamu ma misir ka lo mole serara de wota ni misir ka lo ni serara wo Na wadawika ila sawa. Auna wadawika. Afila namba juma e kana forosa ka mota ka tana e maka. Hera balu. Jati. Me yani mo na ta maka kanga ka sigi sigi do do la ka so kata. Allah. Asawa na le juma e dina die ma bagaru dina die ma baga dina lon bagaru dina kara moderu. Na fo tir ya lon ni na foror ye kar die ma kana nyana arse ka mor karar ko toy. Sawana mi ala haji ji arko ni arka wa mu wa bo la wa bi nan bo la wa bi sawa bo ka di lon ba do ma ara nyin lon ba ya arfu hali ara ta nyin na baragi ko auna wa ta bi ka ila sawa auna wa ta wala nya la dari ni ala do ki di e ma etike ju sawiye ala ma wa fiki na le ma tu e bo wa ta ba ala ma wa fiki na le ma tu e bo karamode ra kana die ala ma wa fiki na le ma tu e bo kele mi ki ya fo ara to ambiye ya fo ambiye ya fo anya tige tige san anyi si yani na wole mai kele mi ka fo ambiye yo fo Nam Alan Lord demandemandeme lema do ebo watarba Alan Lord gbengbengbe lema do ebo watarba Katarata kan koruma lema do ebo watarba Watamia di Alan Lordura Amen Ura aina sindi jumanka Nam ubesa yakoi Allah hina ngara mo sinara Amen ka hina fileru biera Amen nyam si amba den ka fo mo mi biesara gutu ya ka ka musulama file biema Allah hina biera ma antse ka tanga ka mito ko anya ngara mo fu anya ngara bo badir du nufu ka de mir be ka rufu ka faare inja da sin rifa hadha li falilu alaman alaman yo hadha li falilu alaman alaman yo Allah le valelo alamane Injada le valelo alamane Injada siri Allah le valelo alamane Injada siri Allah le valelo alamane Injada siri Allah le valelo alamane Ngar moni mor ba forangara nyana Allah le valelo alamane Ngar molai dauda ni karam oden karanyana Mordisina karanyana ngoso ni ka fo na karanga ye bor ko nanika nam laula le nana jama be ko ikoma ye koma kitabu kan ka koma sunna kan ka koma kiyasu kan ka koma ijima kan ni nana fo be karanga o kara ka ban bamba ko nanika na taka kito abokura nara abokira ba hadisira aboki yasura aboki jimaura woloko so ni ka fikie karakatra emo usulu karali abu bera leti ala li abu bera inja da sere ba jali bale no ala manyo inja da sere ba jali bale no me fondo ti dimunika na ah kala mo che wedi nika ko ba woloko so nga afari ngo karan ya gbele ka karanta ka chika gbele karan watara karan ya gbele ka karanta ka chike wa gbele karan uram baderu mbade butu ngaru nkaram moyo ru nkaram go de nyoro arsa wa ala sawo anga femi karara to nyata ka chike nam emenga wal asiri ko mafo jati mu wal asiri nam masako dor ko wal asiri ko ala ko akara duniya ra allah akbar afara mi mo esa inta sanga sota nam karando allah ko ba mo esa ta mi ara far ko mo tisina sara inta sanga sora karando muta meni ti ta sirike ti aye wele ko so kita o tirika ko modon fo ako hali hadisi to ka ke yavo hadisi to me saha o sana koro chan nam ko tafakuru saa khayru min ibadati sana kuba tafakuru saa khayru min ibadati sana ka tarasi wati kuruni ka fisa sangile batoyi sangile yasiya de la ke me sa wan labi woro nam he la siama lo ser siama barade sun siama barade nam la siama barade kana fo wati kuruni tarasi ya boye ya ko dole ko so Allahu Akbar. Ni jada seriya. Ada le panela la mane. Ana mo eki sene mi ka de ndolita. Ada le panela la mane. Nam tafakuru sa. Nam. Bato sangi kele. Jati. Wati kunu ta siya visa yayi. On arka ti anle fo. Nam. Mi ani ta sanga sura. Ko sanga so be daru su dole. Karamo dole mu. Nam. Karamo juma la bayi wole ko so Allah ko akara duniya ra. Akara asira wati miri eto meto mala kara ra jati oho anga taka sangaso nam sangaso kele mi ayi taka rata ar taka yar ka kaburu do sogi hali ana fati nyomena tawako ujeni kaburu so ibar sike koso jati jati jati kana bonor ka data dawaka azale bale lo ala mane bedele azale bale lo ala mane kana bonor ka do dawaka jati achika to kana kesu da kasigi ka fofu na njeri e ati nyomina kesu don ba arsi ke koso kana nyombu go do ta kesu ka wala ati ke sanga soru rate kana ta ye subora mo mi re su siere ko ya mo ti me sege mo na ba sege mo na nani ambe mo nyina mi na lafa anya se ga safu bo kana ye safu fara hali ambe safu tele nyina ki dese allah akbar badale badale ala mane badale badale ala mane no modo kasa ya ladarar kini ta sanga karana bedeni mungo so mangur tara allah akbar ye ta fe ngwe ti allo allo ya ladata kini ta sanga karana ngo so ka te ka ko mo ngwe ti allo kata do modo fere o ta mangur be afo ba ye beduam danga mina ka danga mito ti allo Allah ya ba kungorlewa ya ba numorlewa ya ba kinborlewa ti allo yere wo biya be asiri kono no wo sana wo ya la ngara mo si nasa ya ti se ka gutu ngar ka wandi ara li asiri ya firika nyon kanu kuba inja da seria ba jare bale ni alamane inja da seria nkoma koroleta ba jare bale ni alamane e to filami mo nyana man sarabi kutubu ke sarabi anga yere soro ya la fi la be fora ti ame ya la more se ka jurudo mo kana ora kutubu sakidi mo nyana man sarabi kutubu sakidi kana mo sina ha kana mo sina lonar ko kana mo sina kutubu dubuler ko kana mo sina mo ti se ka yere ka mo jaga ye la kilin ko so mo ti se ka biye kor ka ka biye kor ka ka biye taye la kilin ko so kakaramo biye kor kar kekele kakaramo der biye kor kar kekele lakle nkoso wote ka sa ali amese ka fo enya na ndugo ka fo garako e li asiri ba sa arabi allah akbar ina ya rasulu ka fo uzukuru ma dina mandatu uzukuru ma dina mandatu uzukuru ma dina mandatu uzukuru ase ngile aro to inu nam wa kufu an masawi hem aro to ko modolo ko sa ka fo nam ko modolo ko sa kira ka fo te ba akamike jumo na ngana fo ko modolo ko sa ka fo te nam wote ni mo mi ka ko jugu ka nga fo ka desa ko ati so aka salam na nya fo mo mi me sa bara ta kaladi kuba oje ko ma na ma da me na ya fo wa kufu an masawi e ka fo na se we ke koye e tu do ti ayi ni koye sa ati gi ma nam usan yeyer maku kubar musa ka fo na kekoy jati mohor ba fara kutu mo ju sarabi mo ju melegari o le sewo naam uzukuru ba de nama karamo megutu ko no amiye se ka fo karamo sina ile asiria we awri ka borotele kubar karamo de megutu ko no amiye se ka fo ka mo sina ti ani kaniye karana ti ani ka tangara ga do we awri ka borotele kabiye kuor ka ke kele fo ka ke juwa e mohor fe allah ju ar ka taya ti kuolo bi kosolo uzukuru Ma dina ma dagun. O la tere ma ngara mo makama sara nam akana gbora kana karange a karanti se kalon a karanti se kayira karamo de karamo che e de le ti ire karamo de karamo de le yira allah hakida e de se ka fokwe be moy aga fokwe moy ata ba mangura e karamo de le ko mo fo ni mutuwe be mutuwe ye mutuwe ngati se ka si ka fo mutuwe be mutuwe ya ngole ya fo fo ti bwara atika dene e karamo de le aka fembo gbora ngari nam o la tere ma ko bonda kada baba be fela kele tugura kele mi be wele be badiru di ni ara sigara alele ka fo yin o beti le tigari yesi tata jagati an lomu akota ara li mo tata hataru alkarai mabele bana tataru alkarai mabele bana taral mo tata hataru alkarai mabele bana tataru alkarai mabele bana taral mo tata hataru alkarai mabele bana tataru Alekara ima belebana Mutu karamo dorandi marafu andafoko raktara Mama nyongo eleke alimauta arme sayanye wa tahata sayaye sugandeke Alekara ima belebana Emonya marta gabo mo koloru konono Alekara ima belebana Sayale sugandeke Alekara ima belebana Elamboya tukubaruta Alekara ima belebana Mama nyongo arme yereke alimauta arme sayaye wa tahata sayaye sugandeke Alekara ima belebana Dugula laga bangarura Alekara ima belebana Dina ira bangarura Alekara ima belebana Lamoya tu bangarura Alekara ima belebana Bie bie kan bangarura Alekara ima belebana Mama bakara la garbalinge bosio Alekara ima belebana Kabo moru konono Alekara ima belebana Mama lai dauda la garkan banga bosio Alekara ima belebana Kabo jama konono Alekara ima belebana Tara alimam deru ngalori yereke alimauta Arme sayaye wa tahata Sayaye sugandeke Alekara ima belebana E kurugbeler sugande Alekara ima belebana Je nyine kele ngoro karamo sulama na tagara Alekara ima belebana Ale nyine kele ndo limami ala yamadu tagara Alekara ima belebana Ale nyine kele ngoro karamo ali dur tagara Alekara ima belebana Ale nyine kele ngoro karamo sina tagara Alekara ima belebana Ale nyine ngoro sada yoru tagara Alekara ima belebana Sayale kurugbeler sugande sugande Alekara ima belebana Kabo baga bonru konono Alekara ima belebana Mi arafo ko mi arafo duniya bana o duniya we na laba banda mi la mi israfile na burufia yam sikara mo ya fo ay o ya tra duniya fan be biye na me burun ka fiya biye takale mo nyana ma le na ba ko ba mo nyana ma ba wala be duniya ba ay Allahu akbar mo nyana ma ba wala be duniya ba ay ngoso kala mo ter ya fo hal usulura jati usulu tigiri ya fo ay nam ako ni ko ko le ka fo ya ke nam e ka lo ele yere kele ta nafa le bara kuba ni ani jama nafa ka ta be ya jama nafa ta ke ke kele ta e kele ta to kuba ale karai ma bele bana tataru ale karai ma bele bana e kai nam masla masla hatal amu ukadamu ala masla hatal hasi sagal biya masla ha be mina nam yewo ta ki kele ta to kuba mo misira ko masla hata o dole ba ngara mo si nai ko ba bi eta makonya ko wore ta o ke wore ta makwa asara ko ba ma be bana ale mo si ka sa ko mo le be de nam allahu akbar ko mo le be de ba ambe do nanga fa ngara mo yori nam si sa dan wal montu anjo amu ale montu Musiba ko le tay mi na mo soro mi an bo ka te me saya ka ko le ko so to mo ba do be ala jor kono no aka fo ko ni mo mi ka saya ko tarasi ala ye bo yan ko sa waye ni mo mi ka nyina saya ko ala ko baba sa wakera nam I know woro da man fo saya ka anya ta ka yar ladina yi kala mo ke ko ndo sigi ni be busira misiri kono no nam akwa kaye atoki telephone kaye ambitakana kunu takana ya fati la tobulai etoki koma kama busira misiri korona abenti kafu kera matiati ye misiri kono ka to an zikru limonti golo bale haifi ka to an zikru limonti golo bale haifi fa wallahi ma tarahum ila walihana wale ila walihana wale ma tarahum ila walihana wale bale haifi fa wallahi ma tarahum Wole ko son ba fara ngo minyin karanketa ninga karanken nora modo ya korolo do ya korolo katame ni kanyere nga kele fo do etan sorara do be lawuru lawu ya korolo do be san kar kele wo ya korolo do be sanje kele wo ya korolo do be otina korolo fio fo katasa Allahu akbar kawako atina korlo dotina karan korlo foga tagasa mo mirti akorlo foga tagasa ataka ko jahili damalo dobe karamoni karambode wa ila wali na wali ila wali na wali dotina karan korlo naam ngoso mo mirti akorlo jati alaka dor bangiyan anje ka dor yirara watara mo mo le anga kuranankara akata me anyana lwa me telephone nalwa ale kata si kata e kutubu akarangbele yara jati e mo le nieni ele men koma korolo ko ba ele men koma korolo fi ofi ofi sakal ngoso kwe akaran yagbele e mo le nieni sababu li muslimu fusuku e ka mo nieni sini kiyama la e ka mo nieni le nia la ta juju arate ke batura ka diam wa kitalu wa kufurun ni kam murba mo kam e ka faray ma faraw e ka kafiriye wa sulama ila walina wale matara ila walina wale musira misira ba me natara ngo anagani kato azikuru lil mauti ako saya ko for ka nobila kulul bali hayfi nara mo anyar fu arfu rutse ka ba e ka lani larabu kan ka fo nam larabu kan mi fo urta na urta jinzi kana e ka ta ka fo wori re ara famu meni ka na sita ka fo an loriye ni ma yele ma yele ta jula kana modo ya miru tutu ati akoro soro ngo so urta ku mara sizar ko ka to azikuru lil mauti ko saya ko for ka tigeri ke si sa ni mo boru be wala se ni ka tige o ni ka tige ni muriye si sa mu le bilai e jor le bilai nam o sana ya ni na fa ka tige o afa ka to anje ko le monte sa ya ko for ka joru bila ko lo ba le haibe na aka joru bila mo nyana ma bi ju sura fa wala ni kar ala ra ka ira lura madara etina mo nyana ma kele ya lura kono no ila ba le na ba le fa bi be jote ba le ye ila ba le na ba le ama lay dauda angara mo badir dini saya ka jor mi bilele ju sura ila wali na wali asibadare se ko jor banwa ila wali na wali elem ka badir dini e ka fa badir dini sara ila wali na wali ele se ka nyina saya ko ila wali na wali kutubu elem ka angara mo yekunu kana fa angara mo sara ila wali na wali ele re ya lo saya ya bo ila wale na wale mutu ngare le mikangara mo kudusi yekunu ila wale na wale kavale alimam kudusi le lanbe du koro jukorota ila wale na wale ale jori ese ka fagawa ila wale na wale to la dile to to ya dile jati wote to dom jati ti agbele nga fari ngo ko fitini fitini debe tun yana ko batay tu ko babar bana se ya kun for ka nobila mo biera kana fo kuna sin inerar be nangara mo laji dauda kunu ila wale na wale abe ngara mo limam kunu na ila wale na wale abe ngara mo babakari kiri ila wale na wale ana kana arbal nge fere ila wale na wale ngara mo sina be na salita ila wale na wale ale jori ese ka ba mo nyana marju surawa ila wale na wale kasi on sira ya kambia jatige ila wale na wale jabeti sira ya kambia jatige ila wale na wale mo nyana marusa ya kan loru ladio ila wale na wale allahu akbar akale jale yoru ladi ila wale na wale kangara mo abudu yoru ladio ila wale na wale kagutu fi sandere bi ladi ila wale na wale akoma mi yomi tati mi fi hesamusu jati wala tagribu ila wa malakul maut yunadi ha akotere dotei nam mi aletere boka be jati fo sayamelege koma damadam fo ka yirana nam allah akbar sayamelege nam e dawro gbasika koma damadam fo ayi babako aya fo soma aya fo bulara nam emule fo anya la to anya ma na me kataka cheke ija ka la fasima ego ade ka kaula ija ka la fasima ego ade ka kaula ija ka la fasima ego ade ka kaula jana rango ma me nam anini anitia nyanyona Allah hinana. Amen. Allah hinana. Amen. Allah hinana. Amen. Allah hinana. Amen. Allah hinana. Amen. Allah hinana. Amen. Allah hinana. Ni hinana ni wani ye. Kaligina niana. Amen. Kaligina niana. Kando aligina rabbi gair hisabi. Allah ma gafir lahum bi rahmatika wa sa'ati. Allah inana la mola sinara. Bi rahmatika wa sa'ati. Allah ya hinana la mola sinara. Biramatika alwasan ni ma hinana jo na hinana ani anga mo si na biye ko mala amba forata ar ko Allah hinara sa o sa le hakili katarama afo sawa afo worobila kuba sanje wuru kelen sanje kem na ni tamanin ko nga afo karama o der biye ngo alaka loni sawa le dikira bama alaka loni do dikira bama aka afo kirai akomiyeta kana kelento ni ka abiye fo ka kelento fama balageta risalata ho abiye fo obe kurana yi abiye le fo kana doto alaka na dodiama ka fo akadie ya fo akadie kana fo kuba watara kana dodiama ko kana fo kura kura kura kuba alame gafira lahumu biramatika alwasiyati igafira lahumu biramatika alwasiyati ntama nyole tarewa nga fari ngwangara moka koma foni yanga mali angara mo badri dini ala hinara ngomme lara ni na fo mo ya ni sala nga fo ngomme ma farata arka na wiri mo do ber kono na nyini nga ngwa hali arka nyini nga ndi na fo kuba o ko sarka na farari rasike ka nyini nga ndi na fari ye kuba bele ala hakuba aha ndi na fari yo ni na fari ngo sanje wa kelin tama ni ngo che menani ala ka mo mo ka bango no bika tala harabi ni ala ta hina tete aligina ye kuba om biramatika alwasata om biramatika alwasata nam ni ala ta hina te nam waram biramatika alwasata amin Ibadine kadala sala Amin Waramu Ibadine kadala sala Ibadine kadala sala Ati Ati Ekataran ngara Ali walafa Subhanallah Ya Allah mali walafa Allah Allah barar minna Yamya la mali wala ma Anga ma ka alama minana Yamya la mali wala ma Amba deru arka saraga mi bo alama minana Yamya la mali wala ma Bijahe nabi la yuradu jao Bijahe nabi la yuradu jao Nikatu azi nana la yuradu jao Bijahe nabi la yuradu ja katon jikuri monde sa yago borga no bila kolo bale aibe ala fe kolo mbo bi ajusura fa wala nikara ala la kaira lo ramatara etina mo nyana mo ya beta mana ila wale na wale fa bata sa ya lajatira ila wale na wale abajatira na sa ko sa yako mina ila wale na wale sanje wa kele ke manani tamanin ko ni Allah ta hina te ka tran yara ka ya rasul yara ka fo ko mo doti do aligina ra ma fo e kani ta hina wo la tere ma baranyuman ke bar bay wo la tere ma baranyuman ke bar bay nam bira bi mi ambarata agbele yara de kurana hayan kele fo rambe dun bo ka Allah ko la ta kinato mi rahmatillah Allah akbar e ka ke togo togo le kana jigiti Allah hina ra wata almaru bana rajai wal yaumi almau Ben ara jaye wali awde. Ben ara jaye wali awde. Ben ara jaye. Aro du akoro sida kala mo den no ka karanga madina isange tambo. Abena ni lada wala benyi ngako ar ko kala mo ro ko fondo be ni ka jurmu ke ni ko ko ketu ke ne osana jurmu bi e bana ko abedi ko ya lo fente wa. Ko ba. Ai wolungo aro fenyini duwa jana. kurana si mo kele pe wala ka mi na mo mi fe ele do aligina na mo e bo enu ma kurana si mo kele allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akile peu kamine fa yali gina soro allah akbar akile kile allah akbar me sarati mi fora ra nyam si ki ka dante ke ka tanga bila fo kuma na le na singe soro ka ke ka dante ye fo temburu be le na la ke soro ka ke ka dante ye ale temburu la duga kuma do le fora ni wala agbele ale temburu la duga ni shere ka ke ka ba ka ta temburu mi ta la ka sun ka do temburu mi ta la ka ya ka bo temburu mi ta la ka wo temburu la agbele wo temburu la duga ara verifier ke ka soro ka temburu la ka ale verifier kana ki ke kogbele yo boru wale rata me mori nyina na ko kabara le fere kabara ke le fere ka tarakuro na haya nana na pepere pe kana bile ni anga nyina nasiku nam kawako ka nyina oduwa ko kedo be saraka komoka komoka komo alka nyinga mule ye komo ako ayatun fi kitabillahi Allah akbar Qur'an haya ngele wele ben kumura Naam Arko haya ngele be jumaa akwa Allah ka fa Qur'an ra inna ma yatakabbalu Allah min al-mutaqin Yatakabbalu Allah min al-mutaqin inna ma yatakabbalu Allah min al-mutaqin Yatakabbalu Allah min al-mutaqin inna ma yatakabbalu Allah min al-mutaqin Ni karami le ti Allah Naam afandi wolo me kana fo na fata dora Eh ti 40 min na fatara na meleti min la fonti wo lo ina ma mita na wotirti na nae karana gbanza Allah anya fo kwado adatul hasiri jati ni ya yiri ki ko ma fo ki ko ma gbele ya danna mi gbele ya taako wo le ye na ni na ma ye kwado ara afere gbele ya nan gbere tei tu kuma etite ka kuma fo mo ya agbele ya katama ina ma ka tu Allah akbar wole ko so ala ka fo ka agbele ya ka ta sa dama ka fo inna ma yatakabbalu Allah ala baramana minna min al-mutaqin ala yatabarar minna min al-mutaqin ka ba siranya ba le fa min al-mutaqin ka ba siranya ba le fa min al-mutaqin ala saraga minna min al-mutaqin ala qur'ana minna min al-mutaqin e kalimatu sada minna min al-mutaqin aya mina siranya baale mina le mutaqi eleko biniki ya radio rujue wala ki television fe ti atra mo dorba atra ki dongrila urka na fayara alla ko ya mina asiranya baale fe ya la ele ye rejuje sa ya la ba siranya bar konono wala ta siranya bar konono ko sa ni ka baraka wala ko sa limam gazali oti benyar ka sher ka bare sik kon Cher banu wa resiki ko mu fa ja faraga ta fa so wa ila rabbika farga halu do be arato de naam assalamu alaykum kurukuru ki yobo misira ake ba si am be labango ti nyade allah hera te de ta ma se jugulo mu de allah ta ma se juuda ni ka ye ba de na ladi allah hali katra misiri dara arka salam la dawar ke mo do abo nya ba koba mo so bollo ko tera be afo bollo ali sera wala ko so be bora naam kana bila nya lora kana to ko koba lora kana bilanya kana to loga janya ki toy misiri tuhura kana to ko allah kana bilanya biya nya ka bo eme ko lon le wote titi ake koba ya takabalu la min al-mutaqin inama ya takabalu la min al-mutaqin usana alla ko ya tabaramna alla siranya bagalife usana barake seri rarara ni arbiya kayen baki atu salihah ni ka ke komi nyar ka daraja sigidu ka tan fara me kana tamao made kana tamao dango kala mo dendo ka fo koko ni alai mundir ki mo karanga ko mo jigit ke ka bo allah hina ko lengo se no mo mule ka ko mo ka to terenda ka tiga nyakoro asadu nasi fi dini lai umar mule ato abi setan ka e do ka do ko mo ra hala nya terenda ka tiga ra min al-mutaqin inna ma yatakabbalu Allah le kwanyo la duote juara milan ben ka wabo ka tamani allo la di kan yere kenda le kana mo ni ngao ko ko do kan ko nofi ko andali gina ko ni anda jangana ma do kan ko nofi wole ngoy ni ni ngaka mo yalla ni bali gina den dole wala mba jangana ma den dole nya fo la bi koko jonne yalla gina den lo jonne jangana ma den lo e be qur'an le fani ya dira we be ko mali ni ngana naam allah ali gina den ni jangana ma den qur'an ka fo ko ba ko kelele ka mo ke ko no vote e ki ko mata gutu ko no ya ya fo mi eta ligina dele ta mi ta jana ma delo mi ta ligina dele mi ta jana ma delo mi ni le ko no fi ka lo e na to aka ni ati na to aka wele ni ko no fi ala mo le ire le ra e na to aka ani ati to aka e ti do lo wele ra la me na le mota ke ya ka ka ba lu la me na le mota ke wala koko e ni bali gina de wala jana ma de wala ko le ni ni nga ya do fo yi wala ko ni nga mi sera ni nga ni ma ko ta la ta kura nan fere nam ti yere juju kura nara jati wala ko ta soro nyuma fere ako dugu ma soro do fere nam ko na ya le na fo kura nara inna la burara la bina la bina emi inna la burara la bina e sengele to aru le fo ba inna la burara la bina e la bina emi inna la burara la bina Inna la burara la bina e Inna la burara la bina e Ama fo ina de Ama fo te de Ama fo ina musalina de Ama fo te de Ama fo cher bar de Al aburara e ko nyuma biyeta Al aburara e ko nyuma biyeta Yolo ko so Allah nana al aburara e duara e ma ni Allah ki mo nyana ma far ko aburara do mu Wala ko mo nyana mari do aljina ra Inna la burara la bina e Alai munir ko matewo ye Inna la burara la bina e Akalamo alai dauda ko matewo ye Inna la burara la bina e Suru ke bari ye kisi Inna la burara la bina e Sher bari ye kisi Inna la burara la bina e Laman ya bari ye kisi Inna la burara la bina e Sher bari ye kisi Inna la burara la bina e Ya bo bari ye kisi Inna la burara la bina e Higi deri ye kisi Inna la burara la bina e Lambo ya tumbari ye kisi Inna la burara la bina e Mon koma le boy Ako eko ye Dati Ko shengele le boy Kwa la kato ye kafo Inna la fujara la bina e La fija hemi Inna la fujara la bina e Inna la fujara la bina e Ara koma yko si de Inna la fujara la bina e Fasiki musori ye jani Aina le fujara la bijae Sher bari ye jani Aina le fujara la bijae Mokofa bari ye jani Aina le fujara la bijae Hasidi ya duma bari ye kasuke Aina le fujara la bijae Java dum bari ye kasuke Aina le fujara la bijae Heji ke bari ye na kasuke Aina le fujara la bijae Mokofa temiyo Allah sujara tu ko tu ka ko jugu biya ta Allah jiba watara ako ta fere ni ba fe lam yebi eh ele yere ya fe mi anji gin beta balli sa la nabu sheba sira ne ko nyu man ka bal be yo ko jugu ka bal be eti allo mi an biya beta an biya chan Allah jiba an biya mota an be ko jugu ka bangai an gbe man le be we jati aha an ju aheru le be we na biya nya bora jati an bo ni ngo ya ta mo ba ngo no ta o bere nya mo ya ke Koba wa kende ta wa kende la bijae wa na le bujara la bijae Allah sira nya moya bi e cha jugo ke dobe wo korosi de nam dobe wo korosi de ngo nya moya be valer valer mo mbi e ka fo nya moya be kela te kela de nya moya ta na fo sigi dwa lor jati Sulama miri alam na katanyo ngwere muso kirika muso anyo ngwere muso kirika sinaye ariki yere ko karanga dwa kana yere ko de Allahu akbar ele ni te yere ko barara de wa ina al fujara la bijae la bijae mi wa ina al fujara la bijae Allahu akbar ma fari ngo qur'an al don baga baba ka ko sara wi yoru woni le ka koma ya lo qur'an be bayet ya Allahu akbar he qur'an bayat ze ka yira ni ka heji ke heji ka mena jati eka komi kalara lewo to mota heke otito de kuba momol kida wara ka fanyal foye ko heji ye mor heke be kiyama loku kuba adam de nyon heke jati ebere kala kala ta kan ba ala lo bere ka sareye la meto kuba ala lo ka sareye la ni atora bekele aha ala lo ka sara mo miri ye mo furlo ye femi ka la ya leso ki garanti ki juru sara wala be tolomie kuba ko we tole ati to da mo mo le ki dawari kon tu bila gata alama la be jae be jane ai na le ko jara la be jae mo mo tu le do kanya mo ya kele pe u kai si ko no e bora daraja dora ka bu daraja dora eti so ko daraja koro ura tu kuba a fora pe pe pe arbia ka ye an to ki mo mo sala ha na daraja jate ka lisi ta ka bila biorora nam se we kele fi la sawa o biye be se wale lisi lomu ar ko ara tan mo hor se to se wara ar ka ta kabila le sanra wi ora fo ko ni ki ko ma ni ti mi se la la ki ko ma fo ko ma ti do allah akbar ya yin ka mu le ko depute ya nam butu depute ya le ba yin na bon ara na na lisi ya nya fere est ce que il a fait prison akaka so ka kaiwa e be ka so ra wala eti na na ko be depute ya yin na e ko be ka so ra le e ta ka so ra de ka mi ke ko ra bo le du yin na ta ko ba Le bujara la bijae la bijae ne Baina le bujara la bijae Arka ta ko aka kaso ka arko le ta dosi bo le ta ti anya Allahu akbar anya fere ko dubar mo lo ko dubar mo te ko anya fere ko etranger ko ara ta lisi bo Kuba ebe mali te mali ni be ko dubar la be dosi ko yina ta Kuba wele e sawar kara annan kar da siye ko mi eta jumu latu muhala si mo mi wuri ar si ko nan me gen ya ke kai ba o to ko leta allah akbar are se ki ta se wey mir ka ke ni na ani kala mo ke be gal mo ko bir bon lomu kala mo ke ka sira dia ma ka le er bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi ata ke jati aka bara ke dugu bara kana bara la kar ka ira kala mo ke ra kala mo ka fo ko la kar ni kala mo ya e ma la jon ye to nya allah akbar ko la ka ni na ani kala mo ke be gal mo bir bon lomu kala mo ke ka sira dia ma ka le er bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi ata ke jati aka bara ke dugu bara kana bara la kar ka ira kala mo ke ra kala mo ka fo ko la kar ni kala mo ya e ma la jon ye to nya allah akbar kuba ho la kar ni kala mo ya wo ye kuba mele be mi nyina wal gi ara te to nya nda di ho la kar ni wo ye ani kurana lo la kanu we me ba la joye al ilm wal marifat laysa bisaw ya mode kurana la ti alalo allah akbar wa tara me yum la bidaida me yum la bidaida lisi sawana momir ka ke kana